3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś Powerbank aż 20 tysięcy mAh w super cenie za 39 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Jest tymczasowy areszt dla 9 podejrzanego w związku z wypadkiem na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Tym razem to mężczyzna, który miał pomagać sprawcy w ucieczce. Lekarze apelują do rządu po tragedii w szpitalu w Krakowie. W pracy chcą czuć się bezpieczniej. Politycy startujący w wyborach prezydenckich w majówkę nie planują odpoczywać. W ich kalendarz zajrzał nasz reporter. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Prokuratura w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące nieprawidłowości w postępowaniach związanych z wypadkiem premier Beaty Szydło w 2017 roku. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Kolejna osoba trafia do tymczasowego aresztu w związku ze śmiertelnym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Tym razem to Kacper D. Mężczyzna miał utrudniać prokuraturze prowadzenie postępowania poprzez pomaganie sprawcy wypadku. Kierując samochodem osobowym marki Cupra, Formentor umożliwił Łukaszowi Rzec wyjazd z terytorium Polski i w konsekwencji ucieczkę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do Lubeki oraz ukrywanie się tam przed organami ścigania. Mówił prokurator Piotr Skiba. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 3 miesięcy, od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W sumie to 9 osoba, która trafia do tymczasowego aresztu w związku z tą sprawą. We wrześniu ubiegłego roku sprawca wypadku Łukasz Rzet wjechał w samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Mężczyzna był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W wypadku zginął ojciec rodziny, a jego żona i dziecko zostali ciężko ranni. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku i nie udzielił pomocy poszkodowanym. Zamordowanie krakowskiego ortopedy w gabinecie lekarskim wymaga od rządu podjęcia natychmiastowych działań poprawiających bezpieczeństwo pracowników szpitali i przychodni. Z takim apelem wystąpiła Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku po wczorajszych wydarzeniach w Krakowie. Z agresją werbalną lekarze spotykają się na co dzień, na SOR-ach, w poradniach specjalistycznych i to jest bardzo powszechne. I to, co nas bardzo bulwersuje, że pacjenci coraz częściej skarżą lekarzy z nadzieją, że uda im się wyłudzić odszkodowania, wcale niesłusznie. Mówił prezes Izby w Białymstoku Henryk Grzesiak. Jednocześnie, jak zaznacza, trzeba dobrze przemyśleć to, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach. Trudno jest wyposażyć wszystkich lekarzy, cały personel w kamizelki ochronne. Natomiast wydaje mi się, że wynajęcie ochraniarzy rzeczywiście by w pewnym stopniu zwiększyło bezpieczeństwo całego personelu, żeby to zawodowcy zajęli się ochroną szpitali, ochroną przychodni. Wczoraj mężczyzna śmiertelnie ranił nożem ortopedę w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. Został aresztowany i usłyszał zarzuty. W długi weekend majowy nie odpoczniemy od polityki. Kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta zamierzają być bardzo aktywni, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie w najbliższych dniach wypoczywają Polacy. Michał Fabisiak. Rafał Trzaskowski dziś na plaży w Olsztynie. Jutro kandydata Koalicji Obywatelskiej spotkamy w Malborku czy Sopocie. Proszę wyglądać prezydenta na molo, może tam będzie zachęcał do głosowania. Tłumaczy rzeczniczka kampanii Trzaskowskiego Dorota Łoboda. Wypoczywający nad Mazurskimi Jeziorami będą mogli spotkać się z Szymonem Hołownią, który będzie w Giżycku i Mikołajkach. Ci, którzy wypoczywają, będą mieli okazję, żeby porozmawiać z Hołownią w takiej bezpośredniej relacji. Mówi poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń. Sławomir Męc. Dziś na Dolnym Śląsku, a w kolejnych dniach m.in. na Warmii i w Trójmieście. Niektórzy kandydaci będą zabiegać o głosy Polaków za granicą. Karol Nawrocki 3 maja wybiera się do Chicago. Magdalena Biejat będzie natomiast w Berlinie. To 2 maja, a potem województwo lubuskie i dolnośląskie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Żyrafy, kucharze, a nawet owady na ulicach toruńskiej Starówki. Rozpoczyna się tam 11. Festiwal Teatrów Ulicznych. W programie 13 spektakli artystów z 6 krajów, takich jak Japonia, Włochy, Francja, Niemcy, Czechy i oczywiście Polska. Niektóre zespoły przed publicznością wystąpią kilkukrotnie. W sumie w programie zaplanowano 42 pokazy. Mamy spektakle dla dzieci, na przykład Łowce na tropie owadów. Mamy widowisko żyrafy francuskiej grupy Compagnie of, taki spacer stada 8-metrowych żyraf po toruńskiej Starówce. O sushi, a więc występ łączący tradycję japońskiego teatru z takim nowoczesnym podejściem do teatru ulicznego. Warto też zwrócić uwagę na występy włoskiego marionetkarza, a więc artysty pod palcami, którego ożyją niesamowite drewniane lalki. zapowiadał Przemysław Drachaim z toruńskiej agendy kulturalnej. Atrakcją i nowością festiwalu będzie miasteczko cyrkowe na rynku nowomiejskim. Klimat. Jakość powietrza jest umiarkowana. W Gdyni, Gołdapie, Ełku i Jaśle, a bardzo dobra w Żarach i Malborku. W pozostałej części kraju jest to dobra. Kwiecień był miesiącem słonecznym i powyżej normy termicznej. Maksymalna temperatura była bliska 30 stopni Celsjusza. Średnio było o 2 stopnie cieplej niż zwykle o tej porze roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, ale muszę się Państwu przyznać, że boję się o Krzyśka kręgosłup, ponieważ przez cały czas odwraca głowę do telewizora, żeby sprawdzać wyniki sportowe. Nawet nie do końca w tym razem, wiesz, bo patrzę na pływanie, ja kocham pływać. No i dlatego skrzywi ci się szyja. Patrzę, jak oni kapitalnie płyną, żabkarze, tutaj mówię o stylu klasycznym, jak oni fenomenalnie pokonują dystans pod wodą, zerknij. Będziemy ćwiczyć w majówkę. Uwielbiam patrzeć na zawodowych pływaków, potem coś zaczerpnąć dla siebie. Jeżeli chodzi o naszych hokeistów, to niestety oblali ważny egzamin na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Przegrali 1-4 z Włochami i bardzo skomplikowali sobie sprawę awansu do elity. Z pewnymi, ale pokonanymi komplikacjami poczynała sobie tymczasem Iga Świątek. Pierwszy set pojedynku z Madison Keys przegrała 0-6, by dwa kolejne już wygrać do 3-2 i awansować do półfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie broni tytułu. Teraz na drodze Świątek stanie inna Amerykanka. Coco Gauff stosunkowo łatwo 7-5 i 6-1 odprawiła Rosjankę Mirę Andrzejewą. Co tam hokej i tenis, powiedzą kibice piłki. Przecież dziś znów gra Liga Mistrzów i przed nami początek rywalizacji w drugiej parze półfinałowej. Barcelona zmierzy się w Katalonii z Interem Mediolan. To przedmeczowa opinia byłego bramkarza naszej kadry Jerzego Dudka. Patrząc na to, jak gra Barcelona, z jakich tarapatów potrafi się podnieść też, szczególnie w tym Pucharze Króla mieliśmy takie doświadczenia w tym sezonie, no to Barcelona jest faworytem w ogóle do wygrania tej Ligi Mistrzów. Natomiast ja bym nie skreślał Interu, mimo tego, że w Serie A w tej końcówce dosyć tak zawodzi swoich kibiców, to ta uwaga, ta koncentracja może być tutaj skupiona na Ligę Mistrzów i to jest bardzo niewygodny zespół. Stwierdził Jerzy Dudek, mecz w Barcelonie od 21:00. Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie w Zawierciu, pierwsze finałowe w plus lidze siatkarzy. Warta mierzy się z Bogdanką Lublin. No i posłuchajmy przedmeczowej wypowiedzi Witolda Romana. Dla mnie Zawiercie, jeśli chodzi o mental, na pewno jest wyżej. Tutaj mamy kolejną pracę, którą musi wykonać trener, a mianowicie musi uświadomić zawodnikom z Lublina, że to jeszcze nie koniec walki. Bo bardzo często jest tak, gdy taki nowy zespół, który się pojawia, który ma szansę, zadowala się już tym, co już zdobył. Pokonałem największego przeciwnika, jakim było Jastrzębie, mówię tutaj o Lublinie. W związku z tym mogę sobie odpocząć, to i tak będzie nas wielki sukces. Mówił ex-środkowy bloku naszej kadry Witold Roman. O 20:45 Jastrzębski Węgiel zagra z Projektem Warszawa z stawką trzecie miejsce w rozgrywkach. I tu i w finale gra się do 3 zwycięstw. Większość Polski będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, więc mogą Państwa boleć głowy, ale też w związku z tym jutro będzie pogodnie, bez deszczu i ciepło. Nad morzem 14 stopni, 24 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed nami skład niezmienny: Maciej Załęcki, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Warto być z nami do 19. Yeah. Słuchają Państwo Trójki, jest 13 minut po godzinie 18. Tuż po 16 mówiliśmy o tym, że przed świętami i przed majówkami, przed długimi weekendami wiele starszych osób zostaje samotnie w szpitalu. Wiem, że zajmowanie się osobą starszą jest bardzo wyczerpujące psychicznie i fizycznie. I ten, co zajmuje się osobą starszą, też potrzebuje odpoczynku. I jest coś takiego jak pet sitter, prawda? Jest opiekunka do dziecka. Wydaje mi się, że powinno być coś takiego jak opiekunka do osoby starszej, którą można by na przykład wynająć czy na godziny, czy na kilka dni, czy na wakacje. Z całą pewnością taka opiekunka do osoby starszej bardzo by nam się przydała. Pytanie tylko do Państwa to pytanie. Czy budżety domowe, by tę pozycję dodatkową, bardzo często wielokrotnie powtarzalną w przeciągu miesiąca, czy to by dźwignęły te Państwa budżety? Proszę zadzwonić i dać znać, a to zostawianie starszych osób, czy też niekoniecznie starszych, ale na pewno chorych, przed weekendami w szpitalach, ludzie tłumaczą między innymi wyczerpaniem, ale także niedostępnością opieki wytchnieniowej. I to jest szczególnie dotkliwe na przykład przy demencji, chorobie, która potrafi niszczyć całe rodziny, a chorych na demencję w Polsce przybywa. Rozmawiałam na ten temat z Karoliną Jurgą, neuropsycholog, autorką książki o demencji Idealny opiekun nie istnieje oraz inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować. Jakie to są te kwestie, pani Karolino, w kontekście demencji, o których trzeba wiedzieć, żeby nie zwariować? Demencja nie jest naturalnym procesem starzenia się. To jest proces chorobowy. Nie jest związany tylko z wiekiem. Wiek jest czynnikiem ryzyka, więc to nie jest tak, że każda osoba starsza będzie miała demencję albo będzie miała otępienie. To, co musimy wiedzieć, to, że jest to bardzo wyczerpujący proces i dobrze jest przygotować się do tego procesu już na samym początku, zorganizować tą opiekę, wypisać sobie osoby, miejsca, które mogą nas wspierać. W jakim wieku możemy mieć demencję? Czy w każdym? Może mieć demencję również osoba w wieku 50 lat, 45 czy przed 60 rokiem życia, bo jest to właśnie brak samodzielności spowodowany chorobą mózgu. Jak sobie radzić z taką osobą, mając ją w swoim najbliższym otoczeniu, mając ją w rodzinie? Bo demencja jest chorobą całej rodziny. Choruje nie tylko ten, kto ma te zaburzenia neurologiczne, ale wszyscy inni, którzy z nim funkcjonują albo usiłują funkcjonować. Co robić? Tak, to przede wszystkim ważne jest, żeby poznawać tą chorobę, poznawać demencję, wiedzieć, że jeśli na przykład osoba w zaawansowanym stadium ma urojenia, to nie tłumaczyć, absolutnie, tu nikogo nie ma, nikt ci nikt nie ukradł, tylko wchodzić w ten świat, powiedzieć, absolutnie to nie powinno było się wydarzyć, sprawdzę to, zajmę się tym. Albo jeśli osoba chora widzi biegające psy po pokoju, to trzeba otworzyć drzwi i powiedzieć, Asiowy kundle, i dać poczucie bezpieczeństwa uspokoić. Czy to nie spowoduje pogłębiania tej choroby, wpychania tej osoby chorej w ten świat urojeń? Wręcz przeciwnie. To da poczucie bezpieczeństwa i może spowodować, że właśnie tych urojeń będzie mniej. Ponieważ osoba będzie miała poczucie, że jest, jakby będąc w swoim świecie, że jest ktoś, kto jest sprzymierzeńcem. Właśnie proces chorobowy otępienny ma to do siebie, że osoba chora nie ma świadomości swoich zaburzeń. I wchodząc w ten świat osoby chorej, towarzysząc jej, nie przekonując, nie wyprowadzając z błędu, tylko towarzysząc, dając poczucie bezpieczeństwa, łagodzimy te objawy choroby. Jest to bardzo trudne do przeprowadzenia wtedy, kiedy osoba chora na przykład jest agresywna wobec swoich najbliższych. Zdarzają się wyzwiska, zdarzają się rękoczyny. Bardzo jest ciężko wtedy wejść w ten świat osoby chorej i podążać za tym. Jak to wtedy zrobić? Jeśli dochodzi do takich sytuacji, że na przykład jest szarpnięcie, że jest obrona samego siebie jako opiekuna, to chcę powiedzieć tym wszystkim osobom, że nadal jesteście dobrymi osobami, nadal jesteście dobrymi ludźmi. Takie sytuacje mogą się zdarzać i co robić, żeby się nie zdarzały? Pani Karolino, muszę przerwać i zapytać. Jeżeli mam chorą matkę z demencją i ona mnie wyzywa od najgorszych, to ja mam iść w tym kierunku? Pani mówi, no podążajcie do tego świata osoby chorej, ale to jest no niewyobrażalne z mojej perspektywy. Przede wszystkim mówić sobie w głowie, że to nie jest o mnie i to nie jest do mnie. Można powiedzieć też dla własnego spokoju wewnętrznego, nie życzę sobie takich słów, nie mów do mnie tym tonem. Tylko, że tak naprawdę to nic nie daje, a daje tylko uspokojenie nas wewnątrz. Trzeba cały czas sobie powtarzać, ja jestem dobrym człowiekiem, to nie jest o mnie. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o siebie. To jest taki banał, to jest takie, mówimy dbaj o siebie, ale co to znaczy? Przede wszystkim mieć coś takiego, co pozwala wyładować nasze emocje. Nawet banalne takie ćwiczenie, ale wyjść do drugiego pokoju i tak napiąć mięśnie, puścić, napiąć mięśnie, puścić. Niekiedy mówiąc wulgarne słowa, czy jakiekolwiek, które komuś pomagają, nie trzeba się tego wstydzić. System opieki wytchnieniowej, hasło, które jest w Polsce, kompletną teorią. Bardzo słabo działa. Nie ma też krótkoterminowych pobytów. Nawet jeśli są w ośrodkach prywatnych, one są bardzo drogie i często rodzin po prostu nie stać. Są długie kolejki do DPS-ów czy ZOL-i i to też powoduje ogromną frustrację. Często też wewnątrz rodziny są konflikty. Ktoś się odsuwa na przykład z rodzeństwa czy z najbliższych, z kuzynostwa i często zostaje niestety jeden opiekun. Na ogół kobieta. Na ogół jest to kobieta. I co w takiej sytuacji robić? No przede wszystkim szukać tego wsparcia w tym środowisku, w którym żyjemy. Warto rozmawiać też z sąsiadami, powiedzieć jaka jest sytuacja. Warto powiedzieć na przykład pani w sklepie, która zauważy jakieś dziwne zachowania, żeby dała nam znać. To, co jest też istotne, mówić w rodzinie my. Nie brać o całej odpowiedzialności na siebie, tylko mówić, co my teraz zrobimy. Jak my teraz zareagujemy. Gdzie się zgłosimy. Bo często jest też tak, że właśnie ten główny opiekun bierze na siebie ogrom odpowiedzialności, ogrom opieki, bo ja zrobię najlepiej, bo ja zrobię szybciej, bo będzie po mojemu. I to jest droga w ślepą uliczkę, bo przychodzi ten moment ogromnego wyczerpania i wtedy inni jakby w naturalny sposób już mają takie poczucie, że a ta sobie poradzi, a on sobie poradzi i nie wyciągają tej ręki do pomocy, więc tutaj warto mówić od razu my. A mówiła Karolina Jurga, neuropsycholog, autorka książki o demencji Idealny opiekun nie istnieje oraz inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować. Trójce, Metro, Hejaloszka, 22 minuty po godzinie 18, ale obok mnie w Trójce, zapraszamy do Trójki, co się zdarza rzadko, Gosia Jakubowska. Dzień dobry. Nasza redakcja muzyki, a Gosia jest ze mną tutaj po to, żeby opowiedzieć Państwu o tym, jakie delicje na naszej antenie jutro. Oj, będzie się dużo działo, jak zwykle. No bo świętujemy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Jest to 21. rocznica. No i pomyśleliśmy, że najlepiej świętować ze wspólnotą krajów Unii Europejskiej. Dlatego odwołując się do tytułu audycji Muzyczna Poczta UE, możemy domyślać się, że przed nami spotkania z dziennikarzami muzycznymi krajów Unii Europejskiej, którzy zaprezentują też swoich rodzimych artystów. No i od 9 do 19 na antenie Trójki pojawią się pozdrowienia, życzenia i muzyka w innym języku niż zazwyczaj, w innych językach, no bo będziemy przedstawiać języki ojczyste tych krajów Unii Europejskiej. No i będzie to też taka muzyczna sztafeta, którą będziemy sobie przekazywać. Ależ to będzie ciekawe. Zacznie od 9 do 11 Maciej Jankowski, od 11 do 13 Justyna Grabasz, od 13 do 15 Jacek Hawryluk, od 15 do 17 Grzesiek Hoffman, a od 17 do 19 ja będę miała przyjemność kończyć, ale to nie koniec tych wszystkich atrakcji, ponieważ warto wspomnieć o koncercie, a raczej retransmisji koncertu Europe's Biggest Geek z 25 lutego tego roku, które zorganizowało BBC Radio One we współpracy z nadawcami publicznymi, no między innymi z Irlandii, Belgii, Niemiec i Islandii. No a teraz taka muzyczna zapowiedź szwedzka. Kurla et Anna Spruak. Ależ to pięknie powiedziałaś. Prawda? Uczyłam, bardzo, ćwiczyłam, tak. ćwiczyłam. To słychać. Przy grillach, szwedzki, proszę Państwa, będziemy język trenować szwedzki. Bardzo dziękuję. Gosia Jakubowska zapraszała Państwa na Może jutro. Może jeszcze tylko dodam, pewnie, że z 26 krajów Unii Europejskiej otrzymaliśmy odpowiedź od 15, więc od ponad połowy będzie to naprawdę muzyczna uczta. Będziemy razem.

reklamy. Minęła 18.30, a zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie publicznego znieważenia grupy ludności żydowskiej w czasie debaty prezydenckiej. Śledczy poinformowali, że chodzi też o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych. Dotyczy to debaty z poniedziałku 28 kwietnia. Wypowiedzi tej treści wygłaszał wtedy kandydat na prezydenta Grzegorz Braun. 3 miesiące aresztu dla księdza z diecezji sosnowieckiej, który jest podejrzany m.in. o przestępstwo o charakterze pedofilskim. Taką decyzję podjął sąd rejonowy w Sosnowcu. 54-letni duchowny został zatrzymany wczoraj. Nie przyznał się do winy i składał wyjaśnienia. Do zarzucanych mu przestępstw miało dojść w ubiegłym roku. Strona kościelna również prowadziła dochodzenie w tej sprawie. Szefowie resortów obrony Filipin i Nowej Zelandii podpisali umowę o statusie sił wizytujących, umożliwiającą przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych. To partnerstwo stało się bardzo ważne w obliczu wszystkiego, co się dzieje, powiedział prezydent Filipin. Zagraniczne agencje prasowe podkreślają, że umowa to wzmacnianie sojuszu w obliczu możliwego konfliktu z Chinami na Morzu Południowochińskim. To był serwis Trójki. Już cię chciałam zapytać, Marcin, co tam panie w ekonomii, ale to chyba zbytnia frywolność. A zatem, jak należy zapowiem, ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. Inflacja. Inflacja, która zaskakuje pozytywnie. W kwietniu wyniosła tylko 4,2% licząc rok do roku. Tak podał we wstępnym szacunku GUS, a to o 0,4% lepiej niż przed miesiącem. Wskaźnik ciągnął w dół przede wszystkim paliwa, które w ciągu roku potaniały już o 8%. I zdaniem analityków w czasie tegorocznej majówki tankowanie będzie najtańsze od ponad 2 lat. Wniosek Polski o poluzowanie reguł budżetowych wpłynął do Brukseli. Chodzi o możliwość większego zadłużania się na inwestowanie w zbrojenia. Polska nie jest zresztą jedynym krajem, który właśnie taki wniosek złożył. Rzecznik Komisji Europejskiej, Balázs Ujvári, uważa, że nie powinno być problemem z uzyskaniem z Brukseli pozytywnej oceny tych wniosków. Oczywiście wskazywaliśmy już, że istnieją dobre przesłanki, żeby aktywować krajowe klauzule wyjścia w całej Unii. Poluzowanie reguł budżetowych w związku z wydatkami na obronność to jeden z elementów planu do zbrajania Europy. Bruksela oszacowała, że jeżeli kraje członkowskie zwiększą wydatki na obronę średnio o 1,5% swoich PKB, to w ciągu 4 lat w sumie da to 650 miliardów euro. Jeszcze ważne przypomnienie, tylko dzisiaj jest ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Kto jeszcze ma to przed sobą, warto zajrzeć na podatki.gov.pl. Bo chociaż o północy deklaracja zatwierdzi się automatycznie, to ulgi musimy wprowadzić sami, a to często robi ogromną różnicę w kwocie podatku. Aby szybko i sprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, zachęcam do skorzystania z usługi Twoje PIT. Mamy tam już bowiem wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe. Wystarczy je zweryfikować, zmodyfikować o ewentualne ulgi i zaakceptować. Przypominała Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej, a przypomnijmy, czas jest tylko do północy. Waluty. Euro kosztuje 4,28, dolar 3,77, frank 3,77, funt 5 zł i 3 grosze, jeżeli chodzi o WIG20. Dzisiaj giełda zamknęła się ponad 2,5% na minusie. Noc na zachodzie i południu pogodna, natomiast niewielkie zachmurzenie na północnym wschodzie kraju. Tam możliwy słaby deszcz i 0 stopni przy gruncie w nocy. W centrum nieco cieplej, 7 stopni, a najcieplejsza noc na południu 9. Słuchają Państwo Trójki i to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której niedawno, przed chwilką, rozmawialiśmy między innymi o demencji, która dotyka całe rodziny, chorych przybywa i między innymi osoby z demencją są oddawane do szpitali przed świętami, przed długimi weekendami, po to, żeby rodzina mogła wyjechać na urlop i dzwonią Państwo w tej sprawie. Chciałabym coś o demencji powiedzieć, bo miałam straszny problem. Moją 92-letnią mamę musiałam oddać do domu opieki, bo sobie nie dawałam rady, bo siadła mi psycha, kręgosłup. Zostałam potępiona przez rodzinę. Moja siostra, która się mamą nie interesuje od 30 lat, kazała mi zabrać mamę z powrotem. Zabrała mi mamę z ośrodka, wykradła w Wigilię. To były najgorsze święta moje. Afraid nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Oh, you gotta stand up straight, carry your own weight. These tears are going nowhere, baby. You got to get yourself together. You've got stuck in the moment, and now you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in the moment, and you can't get out of it. I will not forsake the colors that you bring. Za 21 minut godzina 19. Kampania powstała na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kobieta w drodze, kobieta szczęśliwa, spełniona i kobieta Europejka. Agnieszka Ziętarska. Chociaż pozornie działa w dwóch różnych przestrzeniach, w lokalnej opolskiej społeczności, gdzie pracuje w szkole, ale też jeździ odkrywać polskie ślady na Syberii, przemierza mongolski step, szuka miejsc, w których bywał Witold Gombrowicz w Argentynie i ogląda wulkany błotniste w Azerbejdżanie. Czy da się pogodzić podróże z mieszkaniem w Opolu? W życiu potrzebny jest balans, odpowiada bohaterka reportażu Magdy Skawińskiej pod takim właśnie tytułem Balans. Posłuchajmy. Kiedyś miałam taki sen jako dziecko i bardzo często ten sen do mnie wraca. Śniło mi się, że siedzę na wielkim baobabie i że patrzę na świat z perspektywy tego drzewa. I przeczytałam też takie opowiadania afrykańskie, które mówią o tym, że ludzie wywodzą się z drzew. I tak naprawdę to mam takie poczucie, że jestem częścią w ogóle całego świata, że Opole jest dla mnie też takim mikrokosmosem, który jest ograniczony, bo ma jakąś swoją historię, ma jakąś taką swoją narrację. Miejsce, z którego zawsze mogę wyjechać i zawsze mogę tutaj też wrócić. co to jest za dźwięk? Przypomina PKP, ponieważ skrótkowo to jest ZPPKP. Że to od tego, ale to już dawno temu zostało to wprowadzone, żeby ten dźwięk nie był taki bardzo mocny, ten taki klasyczny, który bardzo mocno też wpływa na uszy, taki dzzzzzń, sygnał do tego, że kończy się lekcja albo zaczyna. Jesteśmy w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, gdzie pracuję, jestem nauczycielką od kilkunastu już lat. Uczę języka polskiego, ale jestem też po filozofii, więc uczę etyki. Jeśli jest taka możliwość w godzinach dyrektorskich, to także filozofii, historii filmu i historii teatru. To jest takie moje miejsce, z którego mogłabym już zrezygnować dawno temu, ale jednak mocno wierzę w edukację. To jest też taki bardzo ważny, po pierwsze, i zawód, a po drugie, że no jest jakaś taka możliwość towarzyszenia młodemu człowiekowi, nie tylko wzmacnianie, ale pokazywanie złożoności świata. Tutaj są prace uczniów też na ścianach. U góry mamy dwie pracownie malarskie, w drugim budynku są pracownie przedmiotów artystycznych. Czy pani myślała o tym, że pani będzie uczyć? Nigdy nie myślałam, że będę nauczycielką, mimo tego, że moi rodzice byli nauczycielami. Pracowali ponad 50 lat w zawodzie nauczycielskim. To jest ta grupa nauczycieli, która dostała nakazy pracy, urodzona w latach 40. I to byli niesamowici pasjonaci edukacji. Moja mama została dyrektorką szkoły wiejskiej, mając 20 kilka lat. W pełni rozumiała wielokulturowość opolszczyzny, wielokulturowość Śląska. Mimo tego, że to przecież były czasy komuny, gdzie była jedna narracja, rozumiała to, że dzieci przychodzą i mówią po śląsku, że niektórzy mówią po niemiecku, że te ziemie były też częścią czeskiej historii. I tak cały czas twierdziłam, że nigdy nie będę nauczycielką. Ale pamiętam, że kiedy na studiach polonistycznych można było wybrać specjalizację dodatkową, w zasadzie kurs nauczycielski, bo ja byłam na specjalizacji filmoznawczo-teatrologicznej, to moi rodzice mnie bardzo mocno poprosili, żebym wybrała jednak ten kurs pedagogiczny. I dokonałam takiego bardzo mocnego wyboru, ponieważ ja na piątym roku byłam na stypendium w Poczdamie zagranicznym. Mogłam zostać tam, ale wróciłam, żeby uczyć w szkole. Idziemy w kierunku amfiteatru. Amfiteatr jest na starej osadzie. To jest takie właśnie miejsce, gdzie nasi uczniowie przychodzą wypoczywać. Chciała pani. Tak, tak, rozpoznałam. Rekreacyjnie. Ale ja też czasami przychodzę na lekcje etyki tutaj i mamy w terenie lekcje. Robimy spacery filozoficzne, idziemy sobie też nad bulwar Odry. Robimy zajęcia z podglądania przyrody, z uważności, z przyglądania się temu, co się dzieje w naturze. Też bardzo często robimy takie też zajęcia. I młodzież to bardzo lubi. Też mam takie poczucie, że coś, co ja zdobywałam całe życie i co mnie interesuje teraz jako dojrzałą osobę, że ja im po prostu to daję. Czy Opole nie jest dla pani za małe? Nie jest dla mnie za małe, ale to nie jest tak, że ja jestem tylko w Opolu, bo jestem też w innych miejscach. W czasie każdych wakacji w zasadzie pracowałam jako studentka za granicą. Pracowałam w restauracjach, w różnych fabrykach, głównie w Niemczech, bo znam dobrze niemiecki. I pamiętam, że jeden ze studentów opowiedział mi o szlaku Camino Santiago de Compostela, który jeszcze w Polsce nie był znany. Rzuciłam tę pracę po kilku tygodniach, kupiłam tani ląd i poleciałam do Hiszpanii. Pamiętam pierwszy etap, 30 kilometrów przez Pireneje. Zrozumiałam, że jestem w ogóle nieprzygotowana, bo miałam plecak przeładowany, mnóstwo rzeczy, więc pierwsze co zrobiłam, poszłam na pocztę, odesłałam rzeczy. Ludzie mi po drodze powiedzieli, jak trzeba chodzić. To znaczy praktycznie nic nie posiadać, tam ubrania na drugi dzień i to wystarczy. I to było dla mnie niesamowite doznanie, ponieważ spotkałam tam mnóstwo ludzi z całego świata. Bo to była taka droga, która dała mi takie mocne poczucie, że wszyscy ludzie na świecie jesteśmy jedną wielką rodziną. Zaczęłam chodzić na szlaki długodystansowe właśnie od tej pierwszej drogi Camino Santiago de Compostela. Pierwsze pytanie, kiedy spotka się człowieka, to skąd idziesz, dokąd, jakie masz buty, co zjadłeś, co wypiłeś, a potem się zaczyna rozmowa dalej. wchodzi się w takie relacje, no właśnie, od razu już przyjacielskie. Tutaj teraz możemy pójść Zielonym Mostkiem, bo tam mamy remont. Dzień dobry. Wiele osób kłania się pani. Mam zajęcia ze sporą grupą uczniów i też wiele pokoleń za sobą. Tak samo od wielu lat też prowadzę zajęcia ze studentami, więc wiadomo, że się znamy. Ale też prowadzę dużo spotkań literackich, spotkania w teatrach. Jestem rozpoznawalna, no bo pełnię też taką funkcję publiczną. Rzeczywiście w Opolu nie ma takiej opcji, żeby się przejść i nie spotkać kogoś, kogo się zna. Tu się wszyscy znają w zasadzie. I to jest też świetne, że w Opolu ludzie kultury współpracują z sobą. Przez to, że się znamy, to też o tę współpracę jest łatwiej, prawda? Że te relacje nie są tylko takimi relacjami sformalizowanymi, tylko po prostu się lubimy najzwyczajniej w świecie i chcemy też wspólnie coś robić. I to też jest właśnie bardzo duży plus Opola. Więc wracając nawet do tego pytania, czy Opole nie jest za małe, no właśnie w tej małości czasami też jest wielkość. Zresztą ja tak często mam, że kiedy idę sobie przez Opole, to jestem w tych wszystkich miejscach, które odwiedziłam naraz. Widzę te góry, widzę pustynię lodową, na której byłam, bo też miałam taką możliwość spędzić sporo czasu u Niemców i razem z nimi mieszkać w Ciumie. Ciuma, czyli namiot złożony ze skóry reniferów, powiedzmy 6 metrów średnicy i spędzają tam całe swoje życie. To wy teraz co mieliście za lekcję? To okienko. A, okienko mieliście? No dobra, to co, to ja może zacznę opowiadać też. Tutaj jest jedzenie, tak jak widzicie, mięso z reniferów, też krew z reniferów, która jest podawana, jeśli ktoś przychodzi z wizytą, no takie bardzo ważne okazje. No a jak myślicie, o co pytali członkowie rodziny Stjepana? O co nie mogli pytać nas, kiedy tam siedzieliśmy? O czym mogliśmy rozmawiać? O warunki życia u nas w Europie, że jaka jest inna mentalność ludzi. Mhm. Jakieś dobra i luksusy, których oni nie mają, bo to się na inni? Myślicie, że pytali o takie luksusy, o jakieś dobre, o warunki życia? Czy jeszcze o coś innego? O co wy byście zapytali, gdybyście byli takimi Niemcami? O jedzenie. No, o jedzenie. Pogodę. Mhm. To wszyscy słuchajcie blisko, rzeczywiście. Może o luksusy nie pytali aż tak bezpośrednio. Nie używali takiego słowa mentalność, no bo to jest nasze słowo, które my używamy w naszym dyskursie. Pytali, jakie mamy zwierzęta, jakie mamy ryby, jakie mamy rzeki. To jest ich cały świat, ten świat organiczny. Dobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dobra, możecie iść, bo co wy teraz macie za lekcję? Dzień dobry. Można wejść, czy tak średnio? To jest Karolina, nasza absolwentka. Jestem na studiach na Uniwersytecie Opolskim, kierunek design i komunikacja społeczna. Radzę sobie bardzo dobrze, co jest zaskakujące, bo miałam problemy wcześniej ze szkołą ogólnie, a teraz, no, dorosłość przyszła, to wydaje mi się, że radzę sobie lepiej niż kiedykolwiek. A te lekcje polskiego z panią Agnieszką? Były samą przyjemnością, no co tutaj można powiedzieć. Pani Agnieszka mi opowiadała o naszej klasie, opowiadała o bardzo ciekawych rzeczach, jej przeżyciach. Bardzo dobrze opowiadała o literaturze i nawet jeżeli ktoś nie interesowałby się konkretnym działem literatury, to naprawdę pani Agnieszka była w stanie zaciągnąć osobę do słuchania takiego uważnego i też dyskutowania, można było się wypowiedzieć. Pani Agnieszka skłaniała do tego, żeby też po naszych dyskusjach i konwersacjach przemyśleć swoje własne poglądy i żeby postawić się w troszeczkę innym miejscu, w czyichś butach, że tak powiem, albo konkretnie w ogóle odejść od naszego poprzedniego toku myślenia i popatrzeć na to z innej perspektywy. Bardzo dużo mi opowiadam na lekcji, na etyce, co widzę, jakie przygody mnie spotykają, ale też jakie są problemy etyczne, społeczne, czyli o zmieniającej się na przykład rzeczywistości, o problemach ekologicznych poprzez swoje doświadczenie, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo mocno wiarygodne. I wiedzą uczniowie. Zresztą czasami tak mam, że piszą do mnie na przykład przez media społecznościowe, bo ja też wrzucam bardzo często zdjęcia z różnych podróży, właśnie po to, żeby też może inspirować, pokazywać, Jest to też dla mnie taki dziennik elektroniczny, który archiwizuje to wszystko w jednym miejscu i na przykład odzywają się do mnie, że studiują tu i tu, albo tu pracują, albo tutaj są, zapraszają na kawę, albo nawet oferują miejsce w akademiku, co jest też takie bardzo, bardzo urocze. Ostatnio napisała jedna dziewczyna: zapraszam panią do siebie, to jedyne, co mogę zrobić w podziękowaniu za te wszystkie cudne opowieści, bo ja też teraz podróżuję bardzo dużo i bardzo za to dziękuję. Dokąd panią zaprosiła? To było we Włoszech, ale już nie pamiętam, jaka to była miejscowość, chyba Pietrasanta. W ubiegłym roku byłam na konferencji w Magdeburgu. Zatrzymałam się też na moment w Berlinie. Wrzuciłam zdjęcie z Berlina i odezwała się do mnie moja była uczennica Ada. No i też się spotkałyśmy. Bardzo długo rozmawiałyśmy. Prawie północy. Spotkałyśmy się po wielu latach. Ona była w jednej z pierwszych klas, które uczyłam. Więc to jest też takie bardzo, bardzo cenne. Zresztą ja pamiętam swoją nauczycielkę geografii ze szkoły podstawowej, która była z wykształcenia także archeolożką i nam bardzo dużo opowiadała o swoich podróżach, o swoim doświadczaniu miejsc. I pamiętam kiedyś opowiadała taką historię o tym, jak spotkała się z Romami przy ognisku. Ja kiedy wracałam, bo jechałam do Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, też w czasie studiów na stopa, potem wracałam, to między innymi podróżowałam autobusem z grupą Romów i nagle zobaczyłam, że dopełniam jakby tę opowieść, to znaczy, że ta scena mi się powtarza i chyba też te podróże wzięły się z tych opowieści tej nauczycielki, która nam opowiadała o swoim doświadczeniu. Dużo osób, które przyjeżdżają do Opola, mówią, że tutaj się wolno żyje. To znaczy, że nawet jak tutaj są jeden czy dwa dni, to wypoczywają. Żyjemy w takim zabieganym świecie, gdzie szybko, szybko, szybko, dużo. Pytanie, czego chcemy? Czy nie jest tak, że potrzebujemy ciszy, zwolnienia? W czasie przerw od różnych wyjazdów i wypraw chodzę sobie po prostu po Opolu. Dla mnie to jest też praktykowanie dalej filozofii chodzenia, bo przecież nie muszę gdzieś jechać, mogę sobie tutaj chodzić. Każde miejsce może być ciekawe. No Opole akurat jest moje, bo mocno wrosłam w to miejsce, czuję się Ślązaczką, mówię po śląsku. To właśnie relacja do tego miejsca, do historii, do tych ludzi, że to jest ta wielka taka siła, która jest dla mnie ważniejsza niż podróże. Znaczy nie chciałabym rezygnować ani z jednego, ani z drugiego. Gdybym była w świecie powiedzmy kilka lat, to brakowałoby mi tego miejsca tutaj. A ja staram się to łączyć i jakiś balans odnajdywać. To był reportaż Balans Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Kampania powstała na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy do Trójki. Jednym z głównych tematów w naszej dzisiejszej popołudniowej audycji była między innymi opieka nad osobami starszymi albo chorymi, związana z trudnościami, które stoją przed opiekunami, którzy oczywiście też chcą odpocząć. Jak najbardziej nie odbieramy Państwu tego prawa. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, zastanawialiśmy się, jak rozwiązać tę potrzebę wytchnienia z potrzebą opieki. I dzwonili Państwo w tej sprawie od samej 16. Opiekowałem się leżącą osobą z demencją w wieku 90 lat. Kwestia pomocy, która jest udzielana z opieki społecznej. W Polsce złożyłem wniosek do opieki społecznej i osoba, która przychodziła na te 3 do 4 godzin dziennie i było to naprawdę, naprawdę wygodne i nieodpłatne w związku z wiekiem. Będziemy na pewno do tego tematu wracać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj zgłosili Państwo tyle tych nowych zagadnień, tyle tych wątków. Jak najbardziej nie zostawimy tego tematu. Jestem jedynakiem, opiekuję się mamą intensywnie od 3 lat, a tak naprawdę od lat 7. Niestety musiałem się z Warszawy przeprowadzić na Mazurę, gdzie mam dom, mogę się mamą zająć, a przede wszystkim jest pod moją stałą opieką. Tu po przyjeździe naprawdę dostałem wspaniałą pomoc GOPS-u z Prostek. Udało mi się mamę umieścić w takim dziennym ośrodku pomocy i ta pozwala jej żyć.